ja żyję w tym mieście. W tym mieście. Ja żyję w tym mieście. Na, na, na, na, na. Jest piąta. Tu program trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy poniedziałek, 13 dzień stycznia. Czas na serwis Trójki, pierwszy dzisiaj, który przedstawi Romuald Wójcik. Dzień dobry. Dzień dobry. Znów wzrosła liczba śmiertelnych ofiar pożarów w Los Angeles. Zoran Milanović będzie po raz drugi prezydentem Chorwacji. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy Australian Open. Do 24 wzrosła liczba osób, których śmierć potwierdzono w pożarach w Los Angeles. Po kilku dniach bardziej sprzyjającej pogody w Kalifornii znów rośnie prędkość wiatru, co utrudnia walkę z ogniem. Liczba mieszkańców miasta objętych nakazem ewakuacji spadła ze 150 do 100 tysięcy. Ponad 80 tysięcy osób mieszka w rejonach, w których ogłoszono ostrzeżenie o możliwej ewakuacji. Na przedmieściach Los Angeles płonęło ponad 10 tysięcy budynków. Ogień nadal zagraża kilkudziesięciu tysiącom. Zoran Milanović będzie po raz drugi prezydentem Chorwacji, wskazują na to dane z większości komisji wyborczych. Z dużą przewagą zwyciężył on nad kandydatem rządzącej centroprawicy Zoranem Primoracem. Dotychczasowy prezydent zdobył prawie 75% głosów. Kandydat rządzącej centroprawicowej koalicji Dragan Primorac, mimo zaostrzenia retoryki, nie zdołał w 2 tygodnie zbudować większego poparcia. Myślę, że obywatele docenili pracę prezydenta Milanovicia w ciągu ostatnich 5 lat i przesłali jasny sygnał, że jest najwyższym dowódcą, że jest współtwórcą polityki zagranicznej. Oczekujemy, że rząd będzie musiał to uszanować, mówił Orsat Miljenić, szef kancelarii chorwackiego prezydenta. Eksperci podkreślają, że wybory prezydenckie były także mocnym protestem przeciwko polityce obecnego centroprawicowego rządu Andreja Plenkovicia. Tyle, że poglądy prezydenta Chorwacji inaczej są odbierane w kontekście polityki wewnętrznej, a inaczej w otoczeniu międzynarodowym. Milanović sprzeciwia się pomocy wojskowej dla Ukrainy. Często wypowiadał się negatywnie o samej Ukrainie. Piotr Piętka, Polskie Radio. Zalecam loty do Warszawy, a nie do Moskwy. Tak szef MON skomentował informację o tym, że Polska nie wyraziła zgody na przelot nad swoim terytorium słowackiego samolotu do Rosji. Według wiceprzewodniczącego słowackiego parlamentu Andrzeja Danki samolot poleciał okrężną drogą przez Czechy i Niemcy. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił jednocześnie, że stosunki między Polską a Słowacją są bardzo dobre. Polsko-słowackie relacje wyglądają dobrze, a jeżeli chodzi o kierunek lotów, to zalecam jednak loty do Warszawy, a nie do Moskwy. Nie rozumiem stanowiska Polski, ale przyjmuję je jako rzeczywistość, powiedział Andrzej Danko, który jest przywódcą Słowackiej Partii Narodowej. Magdalena Fręch wygrała z Poliną Kudermietową 6-4, 6-4 w pierwszej rundzie Australian Open. Kolejną rywalką naszej tenisistki w tym turnieju będzie inna Rosjanka, Anna Blinkowa. Wcześniej z imprezą w Melbourne pożegnała się Magda Linet, która po dramatycznym spotkaniu uległa niżej notowanej Japonce Mouice Uchijimie. Teraz trwa mecz Igi Świątek z Czeszką Kateriną Siniakową. Polka wygrywa w pierwszym secie. Jutro do rywalizacji przystąpią Hubert Hurkacz i Kamil Majkrzak. Dzieci migrantów zaraz po przybyciu do Holandii uczą się języka holenderskiego w specjalnych szkołach lub klasach językowych. Prawo przewiduje, że dzieci od 4 roku życia muszą rozpocząć naukę w ciągu 3 miesięcy od przekroczenia granicy. Po maksymalnie 2 latach nauki języka mogą przejść do zwykłej szkoły podstawowej lub średniej. W jednej ze szkół w Zaandam pod Amsterdamem była Katarzyna van Rooyen. Dimitri, możesz powiedzieć, co widzisz na obrazku? Siedzi pies. Co możesz powiedzieć o nosie psa? Lekcje zaczynają się od nauki słówek. Tygodniowo dzieci muszą zapamiętać ich około 60. Robią to z pomocą obrazków i specjalnie dla nich opracowanych programów dźwiękowych. Karla Gillinsen od 15 lat uczy w Cairns Hall. Z jej doświadczenia wynika, że dzieci po kursie językowym lepiej sobie radzą w zwykłej szkole. Przedszkolaki szybko uczą się poprzez zabawę, ale dzieci od 6 roku życia mają zbyt duże zaległości, aby poradzić sobie w zwykłej szkole. Radziłabym, aby zaczęły pobyt w Holandii od nauki języka. W Cairns Hall uczy się ponad 100 małych imigrantów. W Amsterdamie są 4 takie szkoły. Zwykłe szkoły podstawowe w każdej dzielnicy tworzą dodatkowo klasy językowe. Uczymy się słówek. Litera G była trudna, bo po holendersku wymawia się ją inaczej. Z Zaandam dla Polskiego Radia Katarzyna van Rooyen. Na koniec tak zwana rozgrzewka paradoksalna. Kilkuset morsów przyjechało do Suwałk nad zalew Arkadia na 3. ogólnopolski zlot miłośników zimowych kąpieli. Przyjechałam z Rucianego, Nidy reprezentuje morscy pisz. Samopoczucie świetne. Na pewno nie choruję, ale głównie morsuję dla endorfin, dla pozytywnej energii. Nie da się tego opisać, trzeba to poczuć. My jesteśmy jako Podlaski Klub Morsów, jesteśmy najstarszym i największym klubem na Podlasiu. Jest bardzo przyjemnie, mamy trochę śniegu, woda jest o odpowiedniej temperaturze, więc jest idealnie. Jesteśmy dobrzynieckie morsy, te lata już morsujemy. Jesteśmy zadowoleni. W Belgii przyjechaliśmy. W tamtym roku byłam pierwszy raz, a w tym roku przyjechaliśmy z koleżanką, a na następny rok już całą grupą przyjedziemy. No i od razu zrobiło się cieplej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Idealne warunki do morsowania. Dzisiaj w Resku minus 7,5 stopnia. No, te minusy faktycznie na całej mapie pogodowej poza północą. Są ostrzeżenia od synoptyków. Przestrzegają synoptycy przed intensywnymi opadami śniegu. Oblodzeniem, a także opadami marznącymi to głównie Elbląg, Gdańsk, również kawałek warmińsko-mazurskiego, czyli Olsztyn ze swoją stolicą. Także w Krakowie, w Częstochowie, w Katowicach, również Bielsko-Biała na tej liście, Tarnów. Tutaj faktycznie Nowy Sącz mogą wystąpić te zjawiska pogodowe. Natomiast w ciągu dnia, dzisiaj w poniedziałek 13 stycznia, zachmurzenie małe lub umiarkowane na południu kraju duże i tam okresami opady śniegu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Mówimy dzień dobry, 6 minut po godzinie 5. Z tej strony Halina Leszczyńska, która program realizuje, i Radek Nałęcz. Mam przyjemność mówić do Państwa. Deep Blue Something teraz. You'll say we've got nothing in common. No common ground to start from. And we're falling apart. You'll say has come between us, our lives have come between us, still I know you just don't care. And I said, what about breakfast at Tiffany's? She said, I think I remember the film. And as I recall, I think we both kind of liked it. And I said, one thing we got. I see you, the only one who knew me, but now your eyes see through me. I guess I was wrong. kinda liked it. And I said, well, that's the one thing we got. And I said, what about breakfast at Tiffany's? She said, I think I remember the film. And as I recall, I think we both kinda liked it. And I said, well, that's the one thing we got. Something breakfast at Tiffany's. Dzisiaj rześki poranek, proszę się ciepło ubrać. Natomiast najbliższy tydzień przyniesie temperatury powyżej zera, co spowoduje znaczne zredukowanie pokrywy śnieżnej w całej Polsce. Piotr Szuster z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wyjaśnia, że również prognozy długoterminowe nie wskazują na obfite i długotrwałe opady śniegu, w co można, słuchając tej informacji, obecnie nie wierzyć, ale podobno tak ma być. Meteorolog podkreślał, że w najbliższych latach nie należy spodziewać się śnieżnych zim. Ta dynamika atmosfery kształtuje nam pogodę w coraz co bardziej zadziwiający sposób. Dawniej te zimy były dużo, dużo mroźniejsze, więcej śniegu spadało, dłużej się on utrzymywał, natomiast w tej chwili wpływ zmiany klimatu na czynniki kształtujące pogodę, no jednak sprawiają to, że tego śniegu jest coraz mniej, coraz krócej się on utrzymuje i te śnieżne zimy, jakie pamiętamy sprzed chociażby 10 czy 15 lat, powoli odchodzą w zapomnienie. Piotr Szuster zaznaczył też, że mniejsza pokrywa śnieżna w zimę negatywnie wpływa na przyrodę i rolnictwo. Śnieg jest bardzo dobrym magazynem wody. On sprzyja retencji i topnienie tego śniegu po długiej zimie, gdy tego śniegu jest dużo, sprawia, że woda wraca do ekosystemu w sposób kontrolowany i rozłożony w czasie. Natomiast gdy tego śniegu nie ma, ta woda nie jest magazynowana i dochodzi do rozwoju suszy hydrologicznej, która jest zjawiskiem, które będzie coraz bardziej negatywnie wpływać na nasz kraj. Chodzi tutaj na przykład o uprawy rolne. A synoptycy nadal ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu na południu kraju oraz przed silnym wiatrem na północy. Może być również ślisko na drogach i chodnikach. To są te ostrzeżenia, które już Państwo słyszeli, ale będziemy oczywiście powtarzać. 12 minut po godzinie 5, ten pierwszy serwis klimatyczny w Trójce o 6, a teraz przed nami Lola Young i Messi. 16 minut po piątej, Lola Janki, Messi to już za nami. Coś mi świta w sieci. Przyglądamy się sytuacji, bo trwa Australian Open, a tutaj Iga Świątek mierzy się z Kateriną Siniakową. Na razie jest bardzo duża szansa oczywiście na wygraną Igi Świątek, bo na razie 1-0 przewaga Polki. Oczywiście będziemy śledzić tę sytuację na korcie, ale oczywiście to, co rozpalało nas w kontekście sportu, to wczorajsze spotkanie. Kosmiczne El Clasico z Polakami w rolach głównych i to sportowe fakty. To był mecz niczym z innej galaktyki. W finale Super Pucharu Hiszpanii FC Barcelona pokonała Real Madryt 5-2. Jedną z bramek zdobył Robert Lewandowski. Czerwoną kartkę otrzymał Wojciech Szczęsny po faulu na Mbappe. No ale faktycznie ten mecz miał tempo i też sprawiał, że ciężko było się oderwać od telewizora. Duże emocje na pewno w czasie tego wieczoru. Kolejny artykuł, tym razem Rzeczpospolita.pl, rp.pl. Pożary w Kalifornii, gdzie była burmistrz Los Angeles? To jest to pytanie, które dzisiaj w ramach przeglądu prasy możemy zadać. Ogień trawi tereny o dużej gęstości zaludnienia. Pożary w Los Angeles to jeden z najbardziej destrukcyjnych żywiołów w historii Kalifornii. Czytamy w artykule. No i też okazuje się, że być może nie wszyscy stanęli na wysokości zadania. Szczegóły oczywiście w tej publikacji na rp.pl. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Zaproponowane już po etapie konsultacji publicznych przepisy umożliwiające blokowanie treści grożą ograniczeniem wolności słowa, zwłaszcza, że ma się to odbyć bez udziału sądu i samych zainteresowanych. To sytuacja oczywiście, która być może wydarzy się w Polsce. Zaproponowane te zmiany związane oczywiście z dostępem do serwisów społecznościowych również są komentowane jako próbę wprowadzenia cenzury w internecie. No i też jest to jeden z tych tematów, który rozpala publiczną dyskusję i tym tematem zajął się dziennik Gazeta Prawna i można oczywiście więcej na ten temat znaleźć w tym miejscu. Nawet 4000 dodatkowego świadczenia. Wyjaśniamy, kto może się o nie starać. To z kolei Business Insider. Świadczenie wspierające mogą otrzymać osoby z niepełnosprawnościami, które są pełnoletnie i uzyskały decyzję ustalającą odpowiedni poziom potrzeby wsparcia. Business Insider o tym dziś pisze. Coś bym chciał, mam pustkę w głowie, zgubiłem. starać się, przecież jesteś też jak ja. Nie mogę zrobić nic, sterowany jestem wciąż. Telewizji sprzedawcy marzeń jeszcze z Arturem Rojkiem, a przy okazji Rojka przypominamy o festiwal, czyli takiej propozycji festiwalowej, która od 1 do 3 sierpnia w Katowicach. No i pod patronatem Trójki odbędzie się to wydarzenie. A teraz Riptide i Van Joy. A 6 minut po 5. Niebawem skrót tych najważniejszych doniesień z kraju, ze świata. Oczywiście serwis Trójki, ale zanim to nastąpi, jeszcze Fisher ma de tworzywo z płyty, która ukazała się w 24 roku, Niemoc. Biegliśmy jak kamienie wystrzelone z proce. Nad naszymi głowami samoloty, nad naszymi głowami odrzutowce.

Brazylia doświadczyła kilku poważnych katastrof spowodowanych ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Ogromne powodzie spowodowane rekordowymi opadami deszczu zabiły ponad 180 osób na południu kraju w kwietniu i maju. Największy kraj Ameryki Łacińskiej zmagał się także z suszą, która doprowadziła do pożarów w lasach deszczowych Amazonii. Kolejny serwis Trójca o 6. Intensywne opady śniegu, oblodzenie, opady marznące także. O tym Państwo słyszeli, ale ostrzegamy, może być nieprzyjemnie na drogach, zwłaszcza na północy naszego kraju, w województwie pomorskim, również w części warmińsko-mazurskiego, także województwo małopolskie, tutaj te ekstremalne zjawiska pogodowe. Najzimniej obecnie w Szczecinku. Szczecinek pobił RSKO, tutaj minus 7,4 stopnia. Najcieplej cały czas w Gdańsku. Na prognoza pogody wraca za pół godziny. Coś mi świta. To my w takim razie wracamy do muzyki U2 i Walk On. And love is not an easy thing. The only baggage that you can bring. Love is not an easy thing. The only baggage you can bring is all that you can't leave behind. Darkness is to keep us apart. And if the daylight feels like it's a long way off. And if your glass heart should crack, and for a second you turn back, oh no, that has to be believed to be seen. You could have flown away, a singing bird in an open cage. Bez uników rozmowa polityczna w Trójce. Dzisiaj Renata Grochal o 8.13, a gościem będzie Michał Dworczyk, europoseł PiS. 37 minut po godzinie 5. Coś mi świta w Trójce. Jesteśmy z Państwem do 6, a potem poranne zapraszamy do Trójki. Oczywiście zapraszamy już teraz w imieniu Roberta Grzędowskiego. Natomiast patrząc na bieżącą politykę, również edukację, warto odnieść się teraz do słów Władysława Kosiniaka-Kamysza. Edukacja zdrowotna będzie przedmiotem dobrowolnym, powiedział wicepremier, minister obrony narodowej. Wyjaśnił, że nastąpiła zmiana w tej sprawie. Jak wskazał polityk, o udziale w edukacji zdrowotnej zdecydują rodzice. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, odpowiadając na pytania dziennikarzy, że wprowadzenie takiego przedmiotu to dobry kierunek, o ile nie będzie on oparty na ideologicznych przesłankach. Edukacja młodzieży na temat zdrowia jest potrzebna, ale nie może ona być podlana żadnym sosem ideologicznym. A druga kwestia, jeżeli coś będzie dobrowolne, a tutaj następuje zmiana, że ten przedmiot będzie dobrowolny, to druga przesłanka, która ważna jest dla PSL-u, konstytucyjna, że to rodzice decydują o wychowaniu swoich dzieci, będzie spełniona. Przedmiot będzie nieobowiązkowy, będzie to decyzja rodziców. No właśnie takie głosy, że to rodzice decydują o wychowaniu dzieci i to oni w pierwszej kolejności powinni zająć się tym wychowaniem, a nie państwo, pojawiły się w tej dyskusji. Przeciwko wprowadzeniu edukacji zdrowotnej do szkół protestowali mieszkańcy Krakowa, Szczecina i Radomia. A jak wynika z projektu rozporządzenia, edukacja zdrowotna ma wejść do szkół 1 września tego roku, czyli od nowego roku szkolnego. Nowy, nieobowiązkowy przedmiot pojawi się na tej liście przedmiotów. Perfekt, ale w koło jest wesoło już teraz, 22 minuty do 6. Zaś niniejszy.

To się nazywa rozpoczęcie Australian Open. Iga Świątek zgodnie z oczekiwaniami pokonała Katarzynę Sinakową 2-0. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I'm So Serious, czyli Daryl Jones. No to może sobie teraz wspólnie pośpiewamy. Orzeszkowe Babeczki, czyli koło gospodyń wiejskich z okolicy Hajnówki odwiedza mieszkańców pobliskich wsi. Prawosławni kolędnicy mają ze sobą tradycyjną gwiazdę i śpiewają prawosławne kolędy, a to taki przedsmak tego, co dzieje się w czasie tych spotkań. Z nowym rokom idę od chaty do chaty. Kolędujemy w wioskach, z których dziewczyny są zapisane do naszego koła. Aneta Kraśko z koła gospodyń wiejskich Orzeszkowe Babeczki. Czyli w Pasiecznikach, w Orzeszkowie, w Łozicy i w Olszynce. są takie domy, w których ludzie wychodzą i czekają, żebyśmy chociaż nie minęli ich domów. Dlatego jest taka chęć kolędowania co roku. Chodziliśmy z kolędą po pasiecznikach, po okolicznych wioskach. Adam Kraśko z Koła Gospodyń Wiejskich, Orzeszkowe Babeczki. Fajnie, że jest okazja przypomnieć sobie, jak to się kiedyś właśnie robiło. Mam nadzieję, że dzięki naszemu kolędowaniu ta tradycja nie zaginie. Plany są podtrzymywania tej tradycji dotąd, dokąd będzie działało nasze koło. Czuda, czuda powiadają. Koło Gospodyń Wiejskich, Orzeszkowe Babeczki, przypominamy, organizuje też świąteczne spotkania z kolędą w Świetlicy Wiejskiej w Orzeszkowie. To może kogoś z Państwa zainteresuje. W niedzielę 26 stycznia, więc jest szansa, żeby poczuć na własne uszy ten klimat, który odbywa się i ma miejsce w czasie tych spotkań. Dziękujemy za dzisiaj. Coś mi świta w Trójce. Powoli dobiega końca. Jeszcze Mela Koteluk i Gorillaz, a potem poranne zapraszamy do Trójki Robert Dżendowski, a my, czyli Radek Nałęcz i Halina Leszczyńska. Dziękujemy za dzisiaj i do jutra, do czwartej. Pierwszym zjazdem z ronda zjedź. Za tobą długich okrążeń tysiące z ronda zjedź. Mówię to ja. It's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on.